सारा आलम क्या है जानम तेरे प्यार के आगे। प्यार करेंगे हम तुम इतना प्यार करेंगे, जो भी सुनेगा वो ये कहेगा कौन रहा है कौन रहेगा। प्यार रहा है प्यार रहेगा, सोए जागे सोए जागे। सारा आलम क्या है जानम तेरे प्यार के आगे।